Laberint infinit. Fa bastant de temps, la mare d'un nen alt, prim i musculós, que es deia Tom, es va posar greument malalta. Els metges deien que es moriria en menys d'una setmana. En Tom va llegir un llibre que, a prop d'aquella ciutat, hi havia un laberint que, al mig, contenia una pedra que concedia qualsevol desig a aquell que l'agafés. En Tom va reclutar el seu amic Roger, bastant poruc, i a la seva amiga Luna. Van agafar provisions perquè molta gent havia mort de gana dins del laberint. En el llibre deia que el laberint era molt difícil i, a més, cada dos minuts canviaria de forma. Van arribar davant del laberint i van entrar. Tenien poc temps, però ho havien d'aconseguir per la mare d'en Tom. El laberint era fosc i a dins hi feia molt de fred comparat amb l'exterior del laberint. «Vinga, anem! No sembla un laberint tan horrorós, com diuen al llibre», va dir en Tom. «Sempre igual, mentides i més mentides», es va queixar en Roger com sempre. Van córrer uns 200 metres fins que tot va canviar. Ara el laberint era ple de llum i no hi feia tant de fred. Havien arribat a la part perillosa, on el camí es dividia en cinc. Van agafar el camí de la dreta, però la Luna es va quedar enrere i el camí es va tancar just davant d'ella i va tornar a sortir del laberint. Al cap d'una estona, una roca gegantina va començar a rodolar darrere d'en Tom i en Roger. En Roger va ensopegar amb la seva poca traça i la roca li va passar per damunt del peu. Li feia molt de mal, però va voler seguir amb en Tom. Feia molt de temps que eren a dins del laberint i gairebé no tenien provisions. Estaven cansats i no tenien ni idea d'on era la sortida, la pedra i ells. Estaven totalment perduts i enmig d'un laberint no hi ha orientació possible. Quan més perduts estaven, van veure una llum darrere d'una paret amb una escletxa. Era l'amulet. Van agafar una barra de ferro que tenien a la motxilla i van intentar tirar de terra la paret, però es van esforçar per res. En Tom, tot i ser musculós i tenia molta força, no ho va aconseguir, i en Roger encara menys. Tampoc podien escalar la paret perquè era molt alta i llisa. De sobte, la paret es va moure i va deixar pas lliure cap a l'amulet. És clar, ja havien passat els dos minuts. Des de l'últim canvi, en Tom el va agafar i va dir: «Desitjo que la meva mare es curi». Va aparèixer una llum groga i en Tom va seguir parlant: «Desitjo que poder sortir del laberint». Va tornar a aparèixer la llum groga i va sorgir un camí fins a fora del laberint. En Tom va donar l'amulet a en Roger perquè el guardés, però la seva poca traça es va tornar a lluir i l'amulet va caure i es va trencar. De sobte el camí es va tancar i es van quedar allà atrapats. Fi.